Калядная размова. Званы. Апанас, Апанас, каляда прыйшла да нас. Дзілім-бом, дзілім-бом, а падлогу біць лбом. Бом, бом. Селянін. Селянін я бедны. Дык мой лоб не медны. Молячыся Богу, я ім аб падлогу не буду біць, баліць. Званы. Ой, безбожнік, ох, гультай, сала, сала, сала дай, кажам табе не на смех, бо вялікі будзе грэх. Дай, дай. Селянін. У мяне дачушка, надта ж бо пястушка, абы толькі ўстала, ды хутчэй засала. Ды люблю і сам, не дам. Званы. Цяпер табе капут, на тым свеце страшны суд. Пасля ў пекле аж на дне, папячэся на ражне, дасі ці не. Селянін. Вам я не паверу, хлусіце не ў меру, не баюся суду і даваць не буду. Мінуліся часы, што еў поп кілбасы, пачуў і я смак, пабудзе й так. Званы. Каляда прыйшла да нас, ды без сала, без кілбас. Будзе, будзе, будзе так, бо пачулі людзі смак. Так, так.